No i tak się jakoś wgryźć w ten tekst francuski. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem. Średnim grudniem łoje cudnie. No ale płodozmian, tak jak na przykład w tym przypadku zestawu francuskiego, no musi być, prawda? Bo słuchaczowi płodozmian należy się jak doktorowi Wilczurowi kość. Skoro o płodozmianie mówimy, to teraz będzie zupełnie co innego. Inna szuflada tej wielkiej komody muzycznej, w której mości się doktor Wilczur. Patrzę za horyzont. Któż to przybywa? I uwaga, uwaga, to będzie czeski metal. Zespół zwie się Szkwor, a tytuł pierwszego utworu to być może nawet da się wysłyszeć, jeśli ktoś się tak wsłucha w ten czeski język. No właśnie, tytuł pierwszego utworu, jakże mogłoby być inaczej, Krtek, czyli krecik. Ja to jen tak nenechám a teď vám to spočítám. Měl jsem mámu, táto, zůstal jsem sám. Bydlím tady mnohem díl, vaše sady jsou můj cíl. Škodit vám teď budu, dokud dejchám. Za to, že jsem prošel vaší zahradou, za to, že jsem pro vás pořád záhadou. Dobrej Bože, proč mě jenom nikdo nemá rád, nemá rád. Za to jste mě potrestali lopatou, dítě ze mě v letě v zimě roky jdou. Tak mě nechte na pokoji, chtěl bych akorát, akorát. Yeah. co se všechno může stát najednou. Na nebi víly kroužej, láhev je dopytá, nechává smejt. Svět je zas nádhernej, jen tak se snesitelným stává hřích. Na nebi víly kroužej, jestli to vydejchám, chci všechno smejt. Svět je zas nádhernej, nezlej. Další ráno v očím houří, vítězství se nekoná. To se tě netýká, někdo chápe, někdo soudí, a někdo soudí rád, jakou váhu život má ten tvůj. Na nebi víly kroužej, láhev je dopytá, nechává smejt. Svět je zas nádhernej, jen tak se snesí, telným stává hřích. Na nebi víly kroužej, jestli to vydejchám, chci všechno smejt. Svět je zas nádhernej, nezlej. Český metal. Kapela Škvor z Českej republiky. No dobrze, doktorze Wilczurze, może nie przesadzajmy z tym spłacaniem długu lingwistycznego wobec społeczeństwa. W każdym razie, no jest to chyba piąta w dyskografii tego zespołu płyta. To jeżeli komuś się nie podobało, o, to ma powody, bo wiadomo, u rock'n'rollowców tylko trzy pierwsze płyty się liczą, a ta loutki, czyli marionetki. No to zamykamy w takim razie, ale o Kreciku było tutaj z lingwistycznego obowiązku. Przypominam, że o Kreciku było. To teraz doktor Wilczur chyba znowu musi założyć kaganiec oświaty i nieść edukację w społeczeństwo, bo ostatni raz robił to na początku pierwszej godziny, a przecież mamy, można by powiedzieć, początek drugiej godziny. No, początek jak początek, ale niech będzie. I znowu będziemy tutaj oświecać i edukować w pewnej sprawie. Dlaczego będziemy edukować w pewnej sprawie? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A proszę, a my tutaj pokazujemy na przykładzie z miasta Meksyk. Zespół La Parana Magna będzie nas edukował, o co chodzi w tym całym ska. Yo elegí más. Quiero que sepan que me voy y no volveré nunca más. Dejo atrás todos mis amores, dejo atrás a todos mis amigos. La soledad es lo que yo he elegido. Quiero que sepan que me voy. Cuando encuentre el luna con mis cenizas, quiero que se lleve un puño cada quien. Se lo den a las aves como al piste, y a las tortugas no las dejen sin comer. Vacilar a Tintán con esta tequila que cosa el pelo trae. No, mam nadzieję, że teraz już wszyscy obudzeni w nocy o północy, albo na przykład między 3 a 4 ze środy na czwartek wyrecytują, co to jest ska, jaki ma rytm i z czym to wszystko się je, bo na przykładzie, tutaj na przykład zespołu La Parana Magna z miasta Meksyk zaprezentowaliśmy i teraz nie ma wymówek, że nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy pojęcia, co to jest ska. A teraz no niestety trzeba odpowiadać i to śpiewająco. Jeśli chodzi o zespół La Parana Magna, no oni mają pewne takie motto zespołu, którego nie mogę przeczytać bez pewnego wprowadzenia językowego. Otóż podobno hiszpańskojęzyczni mówcy nie mogą tak po prostu przeczytać ska, ska, bo im się język połamie. Tylko oni muszą czytać eska, eska. Więc motto zespołu La Parana Magna, czytam w pięknym języku hiszpańskim, eska, eska y más eska. Mam nadzieję, że iberyści tego nie słuchają, a jak słuchają, to i tak nie podam namiaru pocztowego, żeby na wszelki wypadek nie musieli wieszać psów na doktorze Wilczurze i psioczyć. Ale zawsze ktoś, kto nie jest iberystą, może napisać. Podejrzewam, że Kamil nie jest iberystą, który napisał w ten sposób, chociaż nie wiem, czy potraktować to jako komplement, czy wręcz przeciwnie. Dawno nie słuchałem Trójki, donosi Kamil. Ale jak już włączyłem, to trafiłem na strefę. No, wątpliwości oczywiście na korzyść oskarżonego, czyli doktora Wilczura, powinny być interpretowane. A tymczasem pomagamy w tym, aby mniej więcej po tej porze każdy słuchacz trafił na strefę. Na spać! Na spać! To już pomogliśmy słuchaczom w słuchaniu strefy, a tymczasem zapowiadany płodozmian. Płodozmian będzie z Litwy. Zespół zwie się Kses. Yes, исчез, но ведь и слез, где боль на мерзе. No, można uczyć się języka litewskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, ale nie wiem, czy w tym zestawie muzycznym zespołu Xes no, dało się coś wysłyszeć, ale chyba zrealizowali i wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv średnim grudniem, łoje, cudnie, ale wszystkie znaki diakrytyczne w tych tytułach, a są, będą podane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, żeby no, każdy mógł złowić sobie tę muzyczną, w tym wypadku litewską rybę w sieci. Przypomnę też, że można pisać strefa@polskieradio.pl, dzielić się wrażeniami, refleksjami z audycją, no ale taki tryb produkcyjny, że no, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, więc najlepiej pisać o sprawach ponadczasowych, uniwersalnych, aksjologicznych, transcendentnych na przykład. Tak jak ten słuchacz. Anonimowo. Inżynier, jeszcze nie magister, pozdrawia szanownego doktora jako kierowca ciężarówki z, o ironio, angielskiej ziemi. Ech, no to co ja mogę na to powiedzieć? No bo u nas wiadomo, strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Chociaż ktoś z angolskiej ziemi oczywiście też może wystąpić, no ale nie po angolsku, wiadomo. Musi dojrzeć, oczywiście, wyewoluować. Już paru takich było w strefie, co to z angolskiej ziemi, ale nie po angolsku. A tymczasem płodozmian. Oczywiście, że płodozmian, bo płodozmian każdemu słuchaczowi należy się jak doktorowi Wilczurowi kość. I tutaj nastąpi zestaw grecki teraz. Yorgos Xeluris. Ależ ambitnie, finezyjnie, delikatnie, subtelnie zrobiło się w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale oczywiście to wszystko w ramach zaplanowanego płodozmianu, który należy się słuchaczom jak doktorowi Wilczurowi Kość. I tutaj będzie pięknie wypisane nowogreckim alfabetem, kto i z jakimi utworami. Yorgos Xyluris. Grecja, Kreta. Można pisać, jeżeli ktoś ma wenę, bo to dr Wilczur każe pisać nieładnie, nieładnie. Przypomnę, że można, tak, można pisać o każdej porze, chociaż no, taki tryb produkcyjny audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Przypomnę też, że no, mamy leitmotiv. Średnim grudniem łoje cudnie. Co prawda poprzedni wykonawca no, tak cudnie nie łoił, ale no, płodozmian w strefie musi być, dlatego być może teraz będzie całkiem chwackie łojenie słowackie i tutaj się już martwię, bo być może nawet da się coś zrozumieć, a powinno być tak, że no nikt nie wie, co jest grane w audycji. Ci, którzy pamiętają, co się działo w audycji kilkadziesiąt minut temu, mają taką świadomość, że wystąpili Czesi, a Czesi i Słowacy, o, to dwa różne narody, dwa różne języki, są nawet słowniki czesko-słowackie i słowacko-czeskie, więc to nie jest tak, że Czechosłowacy tutaj dwa razy występują. O nie! Zachowujemy parytety. Horska chata, czyli górska chata. Ciężkie remeso, wielka wina daj Bóg. Ready. Yeah. ja lietať, je to tak, je to tak. Chcem byť chytrý, taký ako oni, zvládať všetko bez problémov ako na koni. Nikdy nevypnú, nedokážu stať, mám z toho zvláštny pocit, čakám, kedy ľudia začnú lietať. Neviem, čo do mňa chcú. Vidím ich stopy, tiene letiace. Ľudia dokážu množstvo vecí prispôsobiť sa ako tak. Znáša sa po svojich problémoch. Ľudia vedia lietať, je to tak. Je to tak. Ľudia vedia lietať, je to tak. Je to tak. Horská chata, czyli górska chata ze Słowacji. Obawiam się, że co nieco dało się zrozumieć. Bardzo źle, doktorze Wilczurze. Nikt nie powinien wiedzieć, co jest grane w audycji. Co tutaj napisali na tej płycie? Ludzie wiedia lietać, czyli ludzie potrafią latać. No cóż, za południową granicą widać świat wygląda zupełnie inaczej. Odkładamy. Patrzę na zegar. Oj, lepiej, żebym już nic nie wyjaśniał, nie spłacał żadnych długów lingwistycznych, muzycznych, społecznych, emocjonalnych, tylko zajął się pożegnaniem ze słuchaczami. To ja taki nieśmiały jestem, jako dr Wilczur. Może oddam głos naszemu kronikarzowi strefowemu, który w stosownym momencie doniósł. To ja już! Składam wszystkim strefowiczom i doktorowi Wilczurowi na czele najserdeczniejsze życzenia i aby święta były udane, zdrowe i wesołe, z dobrymi strefowymi kolędami. Ech, no właśnie, jakoś tak strefa bożonarodzeniowo w tym roku wypadnie i przybędzie. Przybędzie doktor Wilczur z kolędą w drugi dzień świąt. No ale już teraz oczywiście wszystkim słuchaczom i sobie samemu życzę, aby strefa rock'n'rolla wolna od Angola była nadawana między 2 a 4. Ale nie w nocy. Tylko w dzień. No właśnie. To może na tym zakończmy. Wszystkie łapy wszystkich ściskam, a żegnamy się. No oczywiście do czasu kolędowania ze strefą i doktorem Wilczurem po mandaryńsku. 手機與電池。 山，吻着千个流泪面孔，战争饥荒老家在痛， 困在他乡，日子好比过冬。 合力帮手他为，现场几比几，大力踢上他为，非洲老四啊，护住很多国旗。极力屋企，但是也要透气，真相看这大戏。 一律最富行到奥巴，游客肤色太相近啦。 大大非洲认识只一个吗？ 大热天甩晒皮，遇上收手机，后日转冷天气，管他冻死。 八角鬼壮士出主意，抵抗外敌时来用我心里面每个字，对话还可一试。 醒觉吧，喵级士，手刮住鼻逃离闹市，和谁争执极幼稚。 擂台上理性带领暗暗致敬，放弃都替我发声。夜林下瞓下摊下，世态变化我怕怕，走位放假。 Stop， 数据收集再多， 换敌论一个。 Stop， 理想多么清楚， 换实现一个。 Woo， 好天之一春风拣凤舞，今晚有目标空想太傻，发泄两句。大事并未办妥， 齐来吧，上街喷字推巴士，经世任务是成就我的革命，靠勇志，天意注定和他比试。 醒觉吧，要及时，不要惹事，曾立下大志，我是今天在哪儿？ 擂台上好勇血拼，好胜尊敬，战胜你我会吃惊。夜林下奔下摊下，世态变化我怕怕，走去放假。 Stop， 数据收集再多， 换定论一个。 Stop， 理想多么清楚，换 实现一个。 发泄两句，大事并未办妥。 再多， 没定论一个 Stop， 理想多么清楚， 没实现一个， hey， 好天天一出坊间风波，十万有目标空想太傻，发泄两句大事并未办妥。但是并未办妥，再多